अविवाहित स्त्रियों कन्याओं की पाणिग्रहण से पूर्व मृत्यु होने पर सपिंडों के निमित्त सदा 3 रात का अशौच होता है और विवाह संस्कार के अनंतर मृत्यु होने पर केवल पति और पतिकुल में अशौच होता है। वागदान से पूर्व कन्याओं की मृत्यु होने पर 1 दिन का अशौच कहा गया है और 2 वर्ष से कम अवस्था वाली कन्या के मरने पर सद्यः शौच बताया गया है। दांत निकलने से पूर्व कन्या के मृत्यु होने पर सहोदर भाई को सद्यः शौच होता है और चूड़ाकरण के काल तक मृत्यु होने पर 1 रात्रि का अशौच होता है। कन्या दान के पूर्व कन्या का मरण होने पर 3 रात्रि का और विवाह के बाद मरण होने पर 10 रात का पतिकुल में अशौच होता है। माता मह की मृत्यु होने पर दौहित्र को 3 रात का अशौच होता है। समानोदकों के मरण या जन्म में भी 3 रात का ही अशौच होता है। योनि संबंध वालों भांजा मामा मौसी बुआ कुल के लोग आदि तथा बांधवों की मृत्यु होने पर पक्षिणी आगामी तथा वर्तमान दिन से युक्त रात्रि तक अशौच होता है। गुरु एवं सहपाठी के मरण में 1 रात्रि का अशौच बतलाया गया है। जिस देश में निवास करता हो उस देश के राजा की मृत्यु होने पर सज्योति काल तक का अशौच होता है और पिता के घर में विवाहित कन्या की मृत्यु होने पर पिता को 3 रात का अशौच होता है। पूर्व में अन्य की भार्या रहने वाली स्त्री उसके पुत्र तथा कृत्रिम पुत्र के मरण में 3 रात का अशौच होता है। इसी प्रकार आचार्य के मरण में भी 3 रात का अशौच होता है। गुरु पुत्र तथा गुरु पत्नी का 1 अहोरात्र का और उपाध्याय तथा अपने ग्राम में क्षत्रिय की मृत्यु होने पर भी 1 दिन का अशौच होता है। अपने घर में रहने वाले असपिंडी की मृत्यु होने पर 3 रात का अशौच होता है और अपने घर में स्वेच्छा से रहने वाले अन्य किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर 1 दिन का अशौच होता है। सास एवं ससुर के मरने पर 3 रात का और अपने घर में स्थित रहने वाले सगोत्र के मरण में सद्यः शौच कहा गया है। ब्राह्मण की शुद्धि 10 दिन में, क्षत्रिय की 12 दिन में, वैश्य की 15 दिन में और शूद्र की 1 माह में शुद्धि होती है। ब्राह्मण द्वारा क्षत्राणी, वैश्या और शूद्रा से उत्पन्न बांधवों की मृत्यु होने पर ब्राह्मण की शुद्धि 10 दिनों में होती है। क्षत्रिय और वैश्य को भी हीन वर्ण की स्त्रियों से उत्पन्न बांधवों की मृत्यु होने पर पूर्ण शुद्ध के लिए अपने वर्ण के अनुसार विहित शौच विधि का पालन करना चाहिए। सभी वर्ण के व्यक्तियों को उत्तर वर्ण के लिए विहित अशौच का आदर पूर्वक पालन करना चाहिए, किंतु अपने वर्ण की स्त्री से उत्पन्न बंधु की मृत्यु होने पर अपने ही वर्ण के अनुसार अशौच का पालन करना चाहिए। शूद्र सपिंड की मृत्यु या जन्म होने पर वैश्य क्षत्रिय तथा ब्राह्मणों को क्रमानुसार 6 रात, 3 रात और 1 रात का अशौच होता है। द्विज श्रेष्ठों वैश्य सपिंड के जन्म या मृत्यु पर शूद्र क्षत्रिय और ब्राह्मणों को क्रमशः आधे मास, 6 रात तथा 3 रात का अशौच होता है। द्विज श्रेष्ठों क्षत्रिय सपिंड के जन्म या मरण में क्रमशः ब्राह्मण को 6 दिन और वैश्य तथा शूद्र को 10 दिनों का अशौच होता है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि ब्राह्मण सपिंड का जन्म मरण होने पर शूद्र वैश्य तथा क्षत्रिय की शुद्धि 10 रात में होती है। असपिंड द्विज की मृत्यु होने पर बंधुवत उसके प्रेत कर्म में सम्मिलित होकर भोजन एवं निवास करने वाला ब्राह्मण 10 रात में शुद्ध होता है। मृत व्यक्ति के यहाँ भोजन करने पर 3 रात में शुद्धि होती है। अन्न ना खाने वाले की उसी दिन शुद्धि हो जाती है, परंतु उसके घर में निवास नहीं करना चाहिए। समानोदक तथा माता के श्रेष्ठ बांधवों के मरण में शव वहन करने वाला सपिंड व्यक्ति 10 दिनों में शुद्ध होता है। यदि कोई व्यक्ति लोभ के वशीभूत हो शव को ढोता है तो वह यदि ब्राह्मण है तो 10 दिनों में, क्षत्रिय है तो 12 दिनों में, वैश्य है तो आधे मास में और शूद्र है तो 1 मास में शुद्ध होता है। अथवा सभी वर्ण के व्यक्ति 6 रात या 3 रात में शुद्ध हो जाते हैं। धनहीन अनाथ ब्राह्मण के शव का वहन